izentasun arazo larriak dituzten pertsonek gutxiago gozatzen dute janariekin? Bai, hori horren susmoa bazegoen lehenago ere. Eta hau Science aldizkarian argitaratutako lan bat izan da, ez? Eginda erresonantzia magnetikoarekin. Bai, pentsatuko genduke justu alrebez dela, ez? Bai, eta horregatik jaten dutela. Horregatik. Etengabe. Bai, da, hau da, osea, gure gorputzean zergatik sentitzen dugu plazerra jaten dugunean, bain zuzen be dopamina askatzen dugulako. Dopamina da neurotransmisore bat, gure buruan askatu egiten dena, ezagutu egiten du hartzaile bat, eta hortik, ba, zera, jarduera bat sortzen da, ez? Eta horrek, dopamina bere hartzailearekin alkartu eta gero, neurona batzuk kitzikatu egiten ditu, eta hortik plazerraren sentsazio bat izaten dugu. Zenbat eta gehiago gustatu jaten ari garen janari hori, hainbat eta dopamina gehiago askatzen dugu. Darregatik sentitzen dugu, ba, plazer gehiago, ezta. Bueno, ba, hor ikusi izan dena da, zera, loditzeko joera duten pertsonetan, pertsona batzutan dopamina gutxiago askatzen da. Eta beste batzutan hartzaile gutxiago ekoizten da. Kontua da ze, hori jarduera hori esan dizudena dopamina eta hartzailearekin ematen den erlazioa, askoz be gutxiago ematen dela, eta ondorioz, pertsonak egin behar dutena, pertsona loritzeko joez aukatena, baizaten da, gehiago jan behar dutela, placer tamaina berera iristeko. Nolabait, konpentsazio bat izango litzateke, gure gorputzak daukana. Aktibitate berdina lortzeko dopaminarena, borduan gehiago jan behar dugu, leku berera iristeko. Hori neurtu dute hain zuzen beha resonantzia magnetikoa eginda, oza, nola neurtzen da zenbat dopamina ekoizten dugun eta zenbatetako jarduera sortzen duen horrek, ez, aktibitatea, ba, izaten da resonantzia magnetikoa eginda. Eta eman dizkiote batzuei, eman zieten, hau persona gazteekin egindakoa da, txokolatezko batidua eta beste bat zen, ba, hola gustori gabeko beste zerbait, ez, eta neurtzen zuten zenbatetako buruan, ez, zenbatetako jarduera hori dagoen, ez, resonantziarekin. Baina ezke hau lotu dute, baita ere, zera, hemen bai badagoela gene bat, gene variante bat. Aurkitu dute dopaminaren hartzailearen variante bat. Eta variante hori zeukaten pertsonetan zegoen joera handiagoa gero loditzeko. Hau izango litzateke, lehen esan badizut, dietaren arabera zegoela sentikortasuna, hemen ez, hemen dago genearen arabera sentikortasuna. Da, variante horrek ekarriko luke orduan ba pertsona horiek ba hori gehiago jateko joera eta loditzeko joera. Bueno, zenbat egin daiteken horrekin ez dakigu. Egia da beste alde batetik aipatu behar dut, ez? Ze hemen oso ondo ez da jakiten zein dan ondorio eta zein dan zergatia. Eta hori horrelaren. Osea, litekeena da oraindik, eta hori oraindik frogatu da, gabe dago, ea orain aurkitu duten hori, dan ba, zerebroa adaptatu egin delako horretara. Ze adaptazioak asko ematen dira zerebroan, mota horretakoak. Esate baterako, drogen menpekotasunetan hori ikusten da. Osea, behin ohitu egiten bada pertsona bat, ba droga kopuru bat hartzera, orduan zerebroak gehiago eskatzen du eta pertsona horrek gehiago hartu behar izaten du, bai? Adaptazio bat ematen delako. Hemen ere horrelako zerbait izan daiteke, hau da, ikustea dopaminaren jarduera gutxiago izan daiteke zergatia, bai, baina izan daiteke baita ere ondorioa. Hau da, gu ohitu egin garela asko jatera, eta ohitze horrek ekarri du dopaminaren jarduera txikitzea, gutxiagotzea. Eta orduan, ba, hori nolabait konpentsatzeko gehiago jan behar dugula. Beraz hori ez dago argi oraindik. Oraindik ez dago argi. Baina bueno, kasu honetan Science aldizkarian aurkitu izan dutena da, variante bat bai badagoela, eta erlazio on bat dagoela, variante hau agertzearekin, eta pertsonak lodiagoak izatearekin, eta dopaminaren jarduera txikiagoa izatearekin.